Sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polscy eksperci są za szczepieniem dzieci i młodzieży w wakacje. W naradzie prezydentów państw wschodniej flanki NATO będzie uczestniczył prezydent USA. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przenosi się do wirtualnych namiotów. Minionej doby stwierdzono w Polsce ponad 3800 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 16% mniej niż tydzień temu. Z powodu infekcji zmarło kolejnych 147 osób. Wyzdrowiało ponad 6000 pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jesteśmy w tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o liczbę dziennych zachorowań na koronawirusa. To jest także wykonanych ponad 52 tysiące testów. To pokazuje, że tych zakażeń mamy zdecydowanie mniej. Także ilość zajętych łóżek, co mnie osobiście bardzo cieszy, w ciągu ostatniej doby spadła o ponad 1000, więc w tej chwili mamy zajętych w Polsce niewiele ponad 16 tysięcy łóżek covidowych. Mówię niewiele, ale to jest jednak mimo wszystko 16 tysięcy osób chorych na koronawirusa, które przebywają w polskich szpitalach. Nie ma naukowych przesłanek, by nie szczepić dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19, powiedział prezes Polskiej Federacji Szpitali. Zdaniem profesora Jarosława Fedorowskiego należy zaszczepić głównie dzieci w wieku szkolnym. Podkreślił, że badania i szczepienia osób poniżej 18 roku życia w Kanadzie i Izraelu wskazują, że są one bezpieczne i skuteczne. Przecież dzieci przyjmują masę różnych szczepionek i ten układ immunologiczny u nich jak najbardziej sobie z tym radzi. A korzyści ze szczepienia młodej populacji są ogromne. To jest właśnie przede wszystkim możliwość powrotu do zajęć szkolnych i uniknięcia tych wszystkich reperkusji pozostawania w domu, jak na przykład zaburzenia rozwoju psychicznego, czy też chociażby nieaktywność fizyczna i problemy z kręgosłupem. Więc to jest bardzo ważne, abyśmy młodych ludzi poddali szczepieniom jak najszybciej. Z kolei były główny inspektor sanitarny spodziewa się, że wkrótce wszyscy producenci szczepionek będą je wytwarzać także dla dzieci i młodzieży. Marek Posobkiewicz pozytywnie odniósł się do zapowiedzi ministra edukacji, by w wakacje szczepić młodzież. Jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to nawet przed decyzją Europejskiej Agencji Leków. Jeżeli my bylibyśmy przed EMA, to nie byłoby to absolutnie błędem, a też przyspieszyłoby wygaśnięcie pandemii i zmniejszyłoby tą jesienną falę zachorowań. W Polsce w pełni zaszczepionych jest teraz ponad 3 miliony 650 tysięcy osób. Czechy znoszą kolejne obostrzenia sanitarne. Zmiany dotyczą noszenia maseczek, a także szkolnictwa, handlu i kultury. Maseczki na świeżym powietrzu są od dziś obowiązkowe tylko w miejscach, w których nie można utrzymać bezpiecznego dwumetrowego dystansu od innych osób. Otwarte mogą być wszystkie sklepy i galerie handlowe, a także te punkty usługowe, które były dotąd objęte zakazem działalności. Od dziś w całym kraju otwarte będą również zabytki, galerie i muzea, a do szkół wrócą pozostali uczniowie podstawówek, którzy będą uczyć się w systemie rotacyjnym. Dotychczas było to możliwe tylko w regionach z najlepszą sytuacją epidemiologiczną. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Amnesty International już dawno przestała być organizacją powszechnie broniącą wolności przekonań, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do sprawy Aleksieja Nawalnego. W lutym Amnesty uznała, że rosyjskiego opozycjonisty nie należy nazywać więźniem sumienia. Trzeba było kolejnych miesięcy, by w końcu organizacja spostrzegła swój błąd i przywróciła Nawalnemu status więźnia sumienia, przyznając, że państwo rosyjskie skazuje go na powolną śmierć, napisał Mateusz Morawiecki. W szczycie prezydentów państw położonych na wschodniej flance NATO weźmie udział prezydent USA Joe Biden. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda, który rozpoczyna oficjalną wizytę w Rumunii. Informując o udziale Joe Bidena w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, Biały Dom podkreślił, że amerykański prezydent wyrazi chęć bliższej współpracy z sojusznikami z Europy Środkowej oraz regionów Morza Bałtyckiego i Czarnego. Współpraca ta ma dotyczyć, jak napisano w komunikacie, pełnej gamy globalnych wyzwań. Prezydent USA będzie przemawiał z sali Roosevelta zlokalizowanej w zachodnim skrzydle Białego Domu. W skład bukaresztańskiej dziewiątki wchodzą Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria. Celem dzisiejszego spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska na zbliżający się szczyt NATO, który odbędzie się 14 czerwca. Prezydenci Polski Andrzej Duda i Rumunii Klaus Werner Johannis spotkają się w Bukareszcie osobiście. Pozostali dołączą do nich online. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przenosi się do wirtualnych namiotów. Będzie w nich można obejrzeć ponad 300 filmów, mówi rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka. Znajdzie każdy coś dla siebie, bo są zarówno propozycje eksperymentów do wykonania z dzieciakami, ale także poważniejsze tematy, takie eksperymenty, których nie damy rady sami wykonać, ale warto je zobaczyć, bo są bardzo ciekawe, zaskakujące. No i również mini wykłady i mini spotkania z ekspertami, z gośćmi. Będzie można dowiedzieć się, jak wygląda stan badań naukowych obecnie prowadzonych dotyczących klimatu. Temat przewodni imprezy w tym roku to klimat i my. Wirtualne namioty do piątku znajdziemy na stronie piknik naukowy.pl. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i dwa mecze w PKO Ekstraklasie. Warszawska Legia po tym, jak zapewniła sobie Mistrzostwo Polski, rozdaje prezenty ekipom z dolnych rejonów tabeli na lewo i na prawo, a to nie potrafi pokonać u siebie słabej Wisły Kraków, a to na wyjeździe jeszcze słabszej Stali Mielec. Mecz na Podkarpaciu zakończył się bezbramkowym remisem, co mocno może pomóc gospodarzom obronić ligowy byt. W drugim wczorajszym meczu aż 5 goli Śląsk w Grodzisku Wielkopolskim do przerwy przegrywał z rewelacją rozgrywek Wartą Poznań 0-1, ale po ostatnim wistku sędziego cieszył się z wygranej 3-2. Przegraliśmy spotkanie ze Śląskiem Wrocław, które tak de facto w pierwszej połowie, mimo iż Śląsk stworzył sobie kilka sytuacji do wyjścia na prowadzenie, my otworzyliśmy wynik, natomiast zbyt szybko stracone bramki w drugiej spowodowały już, że nam się zgrało zdecydowanie trudniej i można było przypuszczać, że trzecia bramka zamknęła mecz, ale do samego końca staraliśmy się odwrócić losy spotkania. Mówił trener Warty Piotr Tworek. Ze spraw piłkarskich jeszcze ważna informacja dla wszystkich kibiców Ligi Hiszpańskiej. Real w Madrycie cudem po 2 zremisował z Sevillą, wyrównującego gola. Hazard strzelił w 4 minucie doliczonego czasu gry. Królewscy nadal tracą 2 punkty, tak jak Barcelona do prowadzącego w La Liga Atletico. Hiszpanię zamieniamy na Chorwację i mamy znakomite wiadomości ze Splitu. Maria Andrejczyk w lekkoatletycznym Pucharze Europy w rzutach zamachnęła się oszczepem aż na 71 metrów i 40 centymetrów. To trzeci rezultat w historii dyscypliny, najlepszy wynik od 10 lat i oczywiście nowy rekord Polski, lepszy od poprzedniego o ponad 4 metry. Z kolei w konkursie rzutu młotem idzie nowe, dwukrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk, wracająca do startów po blisko 2-letniej przerwie, przegrała z dużo młodszą Malwiną Kopron. Malwina uzyskała 72 metry i 82 centymetry. Włodarczyk zaliczyła 72,37. I znów jesteśmy w Hiszpanii. Sasza Zwieriew, Niemiec o rosyjskim pochodzeniu, o czym dobitnie świadczą jego personalia i który swego czasu znęcał się nad swoją narzeczoną w finale tenisowego turnieju ATP w Madrycie, w 3 setach pokonał Włocha Matteo Berrettiniego. Z kolei w Grand Prix Hiszpanii, Formule 1, 98. wygraną w karierze zanotował Brytyjczyk Lewis Hamilton, drugi był Holender Max Verstappen, trzeci Finn Valtteri Bottas. Zaczyna wiać nudą. Rzeczona trójka meldowała się też na podium w 2 wcześniejszych wyścigach tego sezonu. Zawody na torze Circuit de Catalunya były 4 w obecnym cyklu. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury wreszcie wiosenne, 27 stopni Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, ale także Kraków, Katowice czy Opole. 25 stopni w centrum i 23 na północy. Wszędzie dzisiaj słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Ostatni dzień szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.

Kwadrans po siódmej. Z nami ponownie dzisiaj pani Marta Pluta, wicemistrzyni Polski w karlingu kobiet z AZS Gliwice, ale także sędzina karlingu podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam. Tym razem już bez przeszkód, zatem ustaliliśmy w miarę oględnie, czym jest karling. Proszę mi powiedzieć, ilu jest sędziów karlingu w ogóle w Polsce? W Polsce myślę, że takich, którzy sędziują na arenie międzynarodowych, jest dwóch Polaków, o tak, tylko ja mieszkam w Polsce. Okej, czyli to wyjątkowo elitarne grono, dwuosobowe. Tak, to, ale mam nadzieję, że będzie to rosło. Jaka jest kondycja polskiego karlingu? Wyjątkowo niszowy sport. Czekam, aż będzie równie popularny jak skoki narciarskie albo F1. Myśli pani, że się doczekam? No myślę, że potrzebujemy jeszcze trochę lat, żeby do tego dojść. Jest to dość młody sport, bo jest dopiero kilkanaście lat, więc no, potrzebujemy trochę czasu, żeby to urosło do takiego poziomu. W rankingu kobiet jesteśmy na 24 miejscu, w rankingu mężczyzn na 15. Mamy szansę na igrzyska jako reprezentacja Polski? Znaczy, to jest troszeczkę ciężki temat ze względu na to, że obecnie jesteśmy zawieszeni w Światowej Federacji, więc nie wiemy, czy będziemy mogli występować jako Polska. A może pani przybliżyć, co się stało? Znaczy, no, Światowa Federacja zablokowała nas ze względu na różne po prostu sytuacje i polski związek w tym momencie jest zawieszony i Polska jako kraj, my nie możemy brać udziału w żadnych wydarzeniach Światowej Federacji. Rozumiem. Przejdźmy do Mistrzostw Świata w kanadyjskim Calgary, które odbyły się wczoraj. Szwajcarki pokonały reprezentantki Rosyjskiej Federacji 4-2. Jak ten finał przebiegał? Czy to wynik ten, który był, to 4-2 dla Szwajcarii, to był wynik do przewidzenia, czy to może niespodzianka? Znaczy, na pewno niespodzianką było to, z tego co jak oglądałam wcześniejsze mecze, to Rosjanki grały bardzo czysto, czyli bardzo mało kamieni w grze. No bo jednak wcześniejszy mecz, który zagrały ze Szwedkami, no to bardzo dużo się działo i z tego co komentatorzy tam mówili, no to prawdopodobnie rozmawiali z trenerem, żeby grać bardziej na czysto, a Szwajcarii to odpowiadało. Wynik 4-2, z kolei szwajcarska reprezentacja kobiet Danię pokonała 13-4. I teraz do jakiego innego sportu można te wyniki porównać? No bo w piłce nożnej 14-3 nie widuje się tego zbyt często. Z kolei w koszykówce to byłby wynik dosyć niski. Do czego można takie wyniki porównać? Taką różnicę 13-4. To ciężko mi tak powiedzieć, myślę. No jest to specyficzny sport przez to, że w jednym endzie, w jednej partii można zdobyć aż 8 endów, co właśnie Szwajcarki zrobiły w meczu z Dunkami. Jakby słuchał nas teraz ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił w karlingu, to co ma zrobić? Co powinien zrobić? Gdzie się udać? Przyjść na trening. Myślę, że w Gliwicach jest to lodowisko Tafla, które niestety obecnie jest zamknięte. Zbliża się lato. Myślę, że większość z większych miast ma, na pewno ma Warszawa, jest Łódź, jest Gdańsk, Sopot, są Warszowice, Katowice. A to jest ciekawa kwestia, którą pani poruszyła, bo skoki narciarskie jakoś tam się da ćwiczyć latem. Czy da się ćwiczyć latem curling, który opiera się przecież na lodowisku? Da się ćwiczyć na przykład na siłowni lub biegać, żeby ćwiczyć kondycję, ćwiczyć siłę. Niestety w Polsce nie ma warunków do tego, żeby trenować poza sezonem. Część krajów, które są na dużo, dużo wyższym poziomie, zaczynają swój sezon w lipcu. Mhm. Czyli mamy trochę sytuację jak jamańska reprezentacja bobslejowa. Trochę ciężko ćwiczyć. Bardzo pani dziękuję. Pani Marta Pluta, wicemistrzyni Polski w karlingu kobiet AZS Gliwice oraz jedna z dwóch naszych rodaczek, która sędziuje podczas zawodów karlingowych, a pani również na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie się pojawi jako sędzina. Bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. Szanowni Państwo, zatem pozostaje mi zaapelować do tych, którzy mają wpływ, żeby dało się również latem ćwiczyć karling w Polsce. Chciałbym to zobaczyć. No son of mine, will ever do. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. 7:23. Na rynku kryptowalut ostatnio panuje ogromne poruszenie. Dogecoin lub inaczej Doge na początku tego roku poszybował w górę, aby od soboty jego kurs tracił na wartości. Jaka jest geneza Dogecoina oraz przyczyna jego szybkiego sukcesu i wahań, sprawdzał nasz reporter Maciej Domański. Dogecoin to tak naprawdę kopia Bitcoina, która została uruchomiona 6 grudnia 2013 roku przez panów Billy Markusa i Jacksona Palmera. Łukasz Żeligowski, dyrektor do spraw technologii Kantora Kryptowalut. Panowie chcieli zrobić sobie żart. Wybrali nośny temat, kryptowaluty, i drugi bardzo nośny temat tamtych czasów, zdjęcie pieseła. To jest bohater wielu memów z tamtego czasu. Zdjęcie przedstawia psa Shiba Inu. Moderator strony z memami tłumaczy, co oznacza mem pieseła. Wyszedł on kiedyś z japońskiego blogu. Ten pieseł ma pokazywać takie szydercze rzeczy, takie śmieszne, aby ludzie mogli jakby pośmiać się z trudnych sytuacji. O Dogim nie było za głośno, nikt o nim nie słyszał. Jego cena była bardzo niska i generalnie nikt się projektem nie interesował. Na początku 2021 roku jego cena to było mniej niż połowa centa. Głośno się zrobiło 4 lutego 2021 roku, gdy Elon Musk w odpowiedzi na swojego własnego tweeta napisał jedno słowo: Doge. W tym momencie rynek zareagował i w ciągu 4 dni cena podskoczyła do ponad 8 centów za jednego Doge. Późniejsze wzrosty również łączyłbym z akcjami Elona Muska, który w różnego rodzaju mediach społecznościowych sugeruje jakieś wielkie wydarzenia, mówi, że cena będzie rosła. Przykład Doge to jest przykład manipulacji, gdzie jedna osoba znana z bardzo dużą publicznością jest w stanie właśnie zmanipulować rynek. Maciej Kosior, redaktor portalu o kryptowalutach, opowiada o ryzykach inwestowania w kryptowaluty. Jeżeli chodzi o zagrożenia, jakiekolwiek odnośnie inwestowania w Doge czy jakiekolwiek inne cyfrowe aktywa, to oczywiście historia pokazuje wiele przypadków, w których bądź to z winy samych użytkowników, bądź z winy podmiotów zewnętrznych, którym powierzano opiekę nad aktywami cyfrowymi, dochodziło do strat czy kradzieży. Jeżeli chcemy w ogóle myśleć o inwestycjach w aktywa cyfrowe, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość i troszeczkę poduczyć. Ludzie powchodzili w nowe projekty, były piękne strony internetowe, obietnice gruszki na wierzbie, a potem projekty znikały. Obecnie kurs Dogecoina bardzo mocno spadł. Wszystko zawdzięczamy Elonowi Muskowi, który w sobotę, w Saturday Night Live, tak naprawdę to była niedziela, piąta rano czasu polskiego, wykreowaną poniekąd przez siebie walutę nazwał szyderstwem. Natomiast no, nie dalej jak dzisiaj rano już czytałem, że proponuje Elon Musk zakup biletu na lot na Księżyc. Właśnie, że można zapłacić Dogecoinem. I użył tutaj hasła, którego też Dogecoin używa przy swojej reklamie, czyli To The Moon. Co z tego będzie? Na pewno tym, którzy zainwestowali w tę kryptowalutę, dużo pieniędzy nie jest do śmiechu w tej chwili, bo ich portfel i jego wartość skacze po parę dziesiąt procent. Sana, ETC, Indisco, proszę bardzo, 27 po 7. One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, 7.30, pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Skala odbicia gospodarczego po kryzysie covidowym może przerosnąć nasze oczekiwania, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Biorąc pod uwagę to, co mogło się zdarzyć w gospodarce po marcu ubiegłego roku, to można powiedzieć, że polska gospodarka poradziła sobie bardzo dobrze z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, ocenił wiceprezes PFR. Zaznaczył, że wskazują na to wszystkie podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, jak dynamika PKB, wzrost produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, ale przede wszystkim dane z rynku pracy, poziom bezrobocia i zatrudnienie. Marczuk powiedział, że dzięki m.in. szybkiemu uruchomieniu tarcz antykryzysowych oraz wsparcia finansowego dla firm udało się w Polsce powstrzymać wzrost bezrobocia, a nawet, jak zaznaczył, po roku od wybuchu pandemii notujemy niewielki wzrost liczby miejsc pracy. Rodzice i opiekunowie nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rządu, prawo do tego zasiłku zostało przedłużone do 23 maja. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że zasiłek przysługuje wtedy, gdy z powodu COVID-19 nie będzie możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy placówkę pobytu dziennego. Może zdarzyć się taka sytuacja, że będzie podjęta decyzja o zamknięciu placówki, ponieważ będzie wprowadzona na przykład kwarantanna z powodu tego, że jakieś dziecko czy też personel zachorował. I wtedy oczywiście rodzic może skorzystać z tego dodatkowego zasiłku. Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego są takie same jak wcześniej. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł i 17 groszy, za euro 4 zł i 57 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł i 78 groszy, a funt brytyjski 5 zł i 27 groszy. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Za oknami ciepło dzisiaj, maksymalnie w ciągu dnia w Szczecinie 27 stopni, w Gorzowie i w Zielonej Górze również, po 26 w Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, w Łodzi, 25 w centrum i 23 na południu, najchłodniej w Białymstoku, 22 stopnie. W całym kraju słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nothing But Thieves, Trip Switch teraz. 25 minut pozostało do 8. Za moment, czy to się dzisiaj wydarzy, czyli sprawdzimy, co jest dzisiaj wydarzeniem wartym uwagi. Już za chwilę. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. na trójkę. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją. Dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwadzieścia minut do godziny ósmej. Czy to się dzisiaj wydarzy? Resort rozwoju przygotowuje specjalną ustawę, która umożliwi wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników. Jest pan pijany. Ja pijany! Ich. Chcąc zadbać o dobro pracowników, przełożony sprawdzi nie tylko poziom promili, ale będzie mógł również wykonać narkotest. Agencje kreatywnej Domy Maklerskie jeszcze się do tych rewelacji nie odniosły. Czy zrobią to dzisiaj? Czy to się dzisiaj wydarzy? A już o godzinie 11 odbędzie się briefing dotyczący akcji Zanocuj w lesie, prowadzonej przez Lasy Państwowe. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu do lasa pijam, lasu na wraca. Czy dowiemy się o nowych miejscach, w których można legalnie nocować pod namiotem? I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest... Zaczekajmy do godziny 11, bo to się dzisiaj na pewno wydarzy. A już po godzinie 9 rozszerzone matury z języka polskiego. Już niebawem zmierzą się z nimi przyszli studenci oraz świeża krew na rynku pracy. Lej te kole i streszczaj się silnemu, chce się pić, a jak nie, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Również dzisiaj matura z języka kaszubskiego. Jak mawiał po kaszubsku król lew... Hakuna Matata? Jo! Inasi muetto! Co to je muetto? Miło w piątk, miło w świąt! Więcej konfabulacji na temat czegoś, co się może wydarzyć. Albo mogło wydarzyć już jutro. Za pomyłki z góry przepraszamy. A w Charkowie dali dwom mężczyznom ślub. Wszyscy mówili, pomyłka, pomyłka. No i po roku urodziły mi się bliźniaczki. Czy to się dzisiaj wydarzy? Crosshair. program Trzeci Polskiego Radia. Minut do godziny 8. Ja mam ostatnio taki zwyczaj, że zabieram sobie do pracy coś do jedzenia i pomyślałem, że ananasa sobie pokroję. Kupiłem mini ananasa. Te owoce, jak są mniejsze, to są bardziej, mają bardziej skondensowany smak, więc po prostu go pokroiłem, przyniosłem sobie i gdzieś w międzyczasie zjadłem i pomyślałem sobie, że podzielę się z Państwem pewną rzeczą, bo przecież jak się je ananasa, to piecze język i ludzie mają różne teorie, dlaczego się tak dzieje. Niektórzy mówią, że to dlatego, że mają na pewno uczulenie albo coś takiego, albo że w ananasie jest dużo soku cytrynowego albo witaminy C. To wszystko prawda z tą witaminą C i z tym sokiem cytrynowym, natomiast to nie dlatego piecze nas ananas w język, szanowni państwo. To jest, powodem jest zupełnie coś innego. Ananas to jedyny owoc, o którym wiadomo, że zawiera bromelainę. To jest mieszanina enzymów, które, uwaga, trawią białko. Czyli my, wkładając do ust ananasa, narażamy na podrażnienie po prostu naszą jamę ustną i stąd właśnie dlatego nas to piecze w ustach. Ta bromelaina jest najbardziej skoncentrowana w rdzeniu i łodydze ananasa, czyli jeżeli dobrze go wydrążymy, to nic się tam nie będzie działo, nie będzie nas to piekło wcale. I teraz ta opowieść ma pewien koniec. Ten koniec znajduje się we Wrocławiu. Tam swego czasu mieszkał kucharz Michał Czekajło, który opracował sposób na produkcję, teraz przepraszam z góry wszystkich wrażliwych, na produkcję karmelków z dżdżownic. Mianowicie zabierał ludzi na warsztaty z produkcji karmelków do lasu i dawał ananasa dżdżownicom. I te dżdżownice po zjedzeniu ananasa, to białko się momentalnie ścinało i ta dżdżownica robiła się taka no, mało ruchoma już. W związku z tym można ją było skarmelizować i pan kucharz Michał Czekajło właśnie produkował takie karmelki. Żaden się nie zachował, wiem to z opowieści, jego opowieści. Czy to jest smaczne, czy to jest dobre, nie mnie to oceniać. Natomiast historia, jak za pomocą ananasa można usztywnić dżdżownicę, mam nadzieję, że sprawi, że Państwa poranek będzie trochę chociaż lepszy. Phil Steele teraz w Trójce, za chwilę jeszcze Empire of the Sun. Jest 7 do 8. Na Trójkę.